9 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Kultury zwróciło się do Rosjan o zwrot 20 dzieł sztuki. Polska nie wyśle do Libii żołnierzy w ramach misji stabilizacyjnej Unii Europejskiej. W Bieruniu na Śląsku znaleziono wrak amerykańskiego bombowca z czasów II wojny światowej B-52 Mitchell. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do Federacji Rosyjskiej 20 wniosków o zwrot dzieł sztuki. Chodzi o przedmioty, które zostały wywiezione przez Sowietów w okresie II wojny światowej albo bezpośrednio po jej zakończeniu. Zdaniem resortu kultury nie mogą być traktowane jako rekompensata za straty wojenne ZSRR. W przygotowaniu jest kolejnych 7 wniosków. Stanowisko resortu kultury ma znaczenie prawne i powinno być podnoszone w relacjach polsko-rosyjskich, mówi wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Łukasz Adamski. Jeśli Polska nie będzie tego podkreślać swoich praw własności do tych dzieł kultury oraz tych archiwaliów, które są polskiej proweniencji, które są przechowywane w Rosji, no to Rosjanie prawnie na przykład mogą uznać, że oni to nabyli przez zasiedzenie albo po prostu, że Polska się nigdy o to nie upominała i akceptowała. W związku z tym, choćby z tego powodu, nawet jeśli kiedyś były polską własnością, to Polska ten tytuł prawny utraciła. W komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraźnie podkreślono, że Polska nie zgadza się, by uznać je za rekompensatę Federacji Rosyjskiej za straty wojenne poniesione w wyniku działań Niemiec oraz ich sojuszników. Unia Europejska rozważa wysłanie misji cywilno-wojskowej do Libii, by zagwarantować przestrzeganie zawieszenia broni w tym kraju. Polska już zapowiedziała, że swoich żołnierzy do Afryki nie wyśle. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szefowie dyplomacji omówili wyniki wczorajszej międzynarodowej konferencji pokojowej w Berlinie dotyczącej Libii. Jej uczestnicy ustalili, że konieczne jest podtrzymanie zawieszenia broni i przestrzeganie embarga na dostawy broni. Unijni ministrowie zgodzili się rozważyć wszystkie możliwe sposoby, które pozwolą utrzymać zawieszenie broni w Libii, włączając w to misję monitorującą, choć na razie żadne decyzje nie zapadły. Mówił o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zawieszenie broni ktoś musi kontrolować. Nie można powiedzieć na stałe zawieszenie broni i zapomnieć o tym. A co do wysłania wojsk do Libii, zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że mogłyby być one wysłane, ale w ramach misji pokojowej, kiedy sytuacja na miejscu na to pozwoli. Jeśli Unia na taką misję się zdecyduje, Polska nie weźmie w niej udziału. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że to nie jest tradycyjny, priorytetowy obszar naszego zaangażowania wojskowego. Polska koncentruje swoje siły na innych obszarach, co jest też doceniane. A na myśli przede wszystkim Bliski Wschód, Irak, Afganistan, a także Bałkany. Unijni ministrowie powrócą do tej kwestii w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Duchowni, naukowcy, społeczność żydowska z całej Europy, przedstawiciele instytucji unijnych i polskiego rządu biorą udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Żydów. Spotkanie zorganizowane w Krakowie jest jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Eksperci rozmawiają, jak upamiętnić ofiary Holokaustu i walczyć z antysemityzmem, mówi wiceminister kultury Jarosław Selin. Sposób upamiętniania takich miejsc jak Auschwitz-Birkenau, Bełżec od kilkunastu lat, Sobibór, który teraz na nowo jak gdyby upamiętniamy, czy Treblinka, to są miejsca wzorcowe, na których wzorować się powinni też inni. Poprzez właśnie takie instytucje trzeba głosić prawdę. No, trzeba głosić prawdę również wobec tych, którzy w sposób haniebny na przykład negują i Holokaust, i skalę tej największej zbrodni w historii ludzkości. Jutro uczestnicy sympozjum oddadzą hołd pomordowanym w obozie Auschwitz-Birkenau. W Bieruniu w województwie śląskim znaleziono wrak amerykańskiego bombowca z czasów II wojny światowej. To maszyna B-52 Mitchell. Odkrycia dokonała grupa badaczy z Muzeum Śląskiego Września 1939 roku w Tychach. Samolot znajdował się w lesie Gołys przy ulicy Królikowskiego w Bieruniu. Odkrycie nie było przypadkowe. Miłośnicy historii od lat znajdowali w tym miejscu pojedyncze elementy maszyny. Zachował się także lej, który powstał w wyniku uderzenia. Znaleziony wrak to amerykański bombowiec B-25 Mitchell. Na miejscu znaleziono także zwłoki żołnierzy Armii Czerwonej. Na teren wykopalisk wezwana została policja, prokuratura oraz straż pożarna. Wrak zabezpieczyli sapelnicy. Teraz konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji znalezionych ciał. O czym relacjonował reporter Radia Katowice Kamil Jasek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zróbmy sobie małą przyjemność, chociaż i posłuchajmy Nirwany. Fantastycznie brzmi, ale czy brzmi na temat? Mam nadzieję, że tak. Zaraz spróbujemy. Chociaż to będzie chyba przerzutka dość ryzykowna, bo będziemy rozmawiali o rynku pracy, jak on wygląda w Polsce po tych trzech dekadach i o problemach z znalezieniem pracy, zwłaszcza dotykających tych, którzy są z pokolenia X. W dodatku jeszcze takich lepiej przygotowanych niby, z kompetencjami. O tym za chwileczkę. Najpierw przedstawię gości. To są panowie Ernest Wenzel. Witaj, Ernest. Jesteśmy na ty, więc już bądźmy na dzień. Dzień dobry, cześć, dzień dobry państwu. Kto jest headhunterem? I Grzegorz Wierchowiec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który debiutuje w Klubie Trójki. Grzegorz Wierchowiec z Manufaktury Badawczej specjalizującej się w badaniu kultur organizacyjnych. No to wróćmy do tej Nirwany. Tak wybrałem, pomyślałem, że to nie tylko znakomicie brzmi, ale też chyba się jakoś odnosi do tego, o czym będziemy mówili. Chociaż znowu paradoksalnie, znaczy zacznijmy od pewnego paradoksu, bo pokolenie X i tych piosenki Nirwany to są hymny tego pokolenia amerykańskiego, prawda? No to to pokolenie miało taki przydomek Slack Generation, czyli takie pokolenie wałkoni, obiboków, prawda? Frustracja, nie wiem, depresja, trudno, Weltschmerz i tak dalej, i tak dalej. A polskie pokolenie X to jest pokolenie zwycięzców. To jest to pokolenie, które właściwie stworzyło ten nasz świat, w którym żyjemy, prawda? Praca leżała na ulicy. No i ci ludzie dali radę. Daliśmy radę. No i potem w tych nowych czasach już przestajemy dawać radę. Tak to mniej więcej wygląda, czy nie? Dobrze spróbowałem? Pasuje ta Nirwana i moim zdaniem, do zagajenia? Tak. Moim zdaniem bardzo pasuje. Bardzo to znaczy to akurat idealnie się wpisuje w moją historię zawodową, kiedy zmarł, popełnił samobójstwo Kurt Cobain. Ja akurat skończyłem studia i chwilę potem rozpocząłem swoją pracę. Mhm. Pierwszą pracę. No, no. I zgadzam się z panem w tym sensie, że praca leżała na ulicy, mimo że bezrobocie w kraju było bodajże ponad 20%, to jednak kiedy przeprowadziłem się do Warszawy w roku 1995, to tą pracę znalazłem dość łatwo. Zmieniłem ją kilka razy, no i potem co kilka lat zmieniałem ją na coraz lepszą i lepszą. Daleko pan zaszedł i wysoko? No nie tak wysoko, nie zostałem prezesem żadnej firmy. Ale dyrektorem to już tak, duże i bogate. Tak, ale to powiedzmy, mimo że byłem nominalnie dyrektorem, to byłem jednak menedżerem średniego szczebla. Agencje reklamowe i dyrektorzy kreatywni to są raczej menedżerowie średniego szczebla niż wyższego. No ale pieniądze z tego były. Tak, zdecydowanie no tak. No właśnie, teraz wyczytałem w raporcie, który panowie opracowali, takie oto hasło i teraz jestem ciekaw, czy państwo się w tym odnajdują, nasi słuchacze. Jestem zagubiony, zagubiona na rynku pracy, który z niewiadomych powodów przestał nagle preferować osoby takie jak ja. No tak. No właśnie. Bo jak się traci pracę i spada się z wysokiego... Tak, ja mam takie poczucie, że wielu bardzo menedżerów doświadcza takiego uczucia, że ze świata bogów spadają do świata ludzi. Że w czasach transformacji w Polsce bardzo wiele osób, zwłaszcza tych, które znały języki, robiło oszałamiające kariery. Te kariery się rozwijały błyskawicznie. Tam w ciągu roku, dwóch lat awansowaliśmy po 2-3 poziomy w organizacji do góry. I ten rozwój nasz następował w ogromnym tempie. Myśmy non-stop gonili zachodnią Europę i dla wielu z tych osób ten świat nigdy miał się nie skończyć. On miał zawsze taki trwać. Czyli zawsze byliśmy na szczycie, zawsze się rozwijaliśmy i nagle okazuje się dla wielu z tych osób, że coś się zmieniło. I to jest zaskakujące. Są dwie hipotezy. Albo się tak bardzo świat zmienił, że ci menedżerowie wysokiego szczebla, dobrze zarabiający, świetnie wykształceni, nie pasują. A druga hipoteza, no to jest takie powiedzenie, pycha kroczy przed upadkiem. I może to jest tak, że ci menedżerowie, na razie mówimy o tych najwyższych, tak, o wysokich i wyższych stanowiskach, się po prostu przyzwyczaili do tego, że to im się należy. I już. Ale to nie musi być i wykluczające. To może być i jedno, i drugie. Tak? Czyli z jednej strony faktycznie wydaje mi się, że część z tych osób popadła w takie samozadowolenie, taką pychę, powiedziałbym, takie poczucie dumy z tego, gdzie ja jestem i że ten świat zawsze tak będzie trwał i wyglądał. I to już tak będzie. I w związku z tym nie muszę wiele robić. A z drugiej strony są zaskoczeni tym, że kiedy świat zrobił im psikusa, pozbawił ich wysokich pozycji, to kompletnie nie potrafią się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Jedno i drugie. Powiemy także o pokoleniu Y, to żeby tak nie było, że to będzie jakaś kombatancka audycja. Ale też powiemy, może powiedzmy najpierw, jest takie przekonanie, że na ile ono jest uprawnione, że mamy w Polsce rynek pracownika. Prawda? Jak się mówi o rynku pracy, to właśnie to pierwsze skojarzenie jest takie. Tak, to się zmieniło, Tak. No, a jak to jest właściwie? To do pewnego stopnia myślę, że jest prawdą. Tak, jak popatrzymy sobie na dane dotyczące bezrobocia w Polsce, to ona faktycznie spada. Natomiast jak zaczynamy przyglądać się temu bliżej, to ona w jednych obszarach spada i jednym osobom jest łatwiej, a innym wcale nie jest łatwiej. Uh-huh. Innym jest wręcz przeciwnie, znacząco, znacząco trudniej. Czyli osoby, które są po 50 roku życia, zwłaszcza zajmujące dość eksponowane dotychczas stanowiska, mają ogromne trudności w znalezieniu pracy. Te osoby szukają pracy 18, ponad 20 miesięcy niektóre, a niektóre kilka lat, nie mogąc się na tym rynku odnaleźć. Panie Grzegorzu, pan robił badania w tej sprawie, liczne. No i znalazłem tutaj taką daną, że na ogłoszenie z poziomu zespołu zarządzającego przychodzi 200-300 aplikacji CV, prawda? I że w dodatku jeszcze jest tak, że 80% tego rynku to jest rynek ukryty. Nigdy się, no, jak się nie ma znajomości, no wiadomo, prawda, rynek ukryty i tyle. Tak, a jednocześnie człowiek, który na tym poziomie poszukuje pracy, widzi tylko siebie, swoje dokonania, kiedy wpisuje je do CV. I nie ma świadomości najczęściej, z jak liczną rzeszą równie dobrych ludzi konkuruje na rynku w tym samym czasie. Aha. No to może po kolei. Powiedzmy najpierw o rynku, a potem o tej pysze i upadku. Tak, no przepraszam, że to tak może za bardzo, za ostro powiedziałem. Ale jak się ten rynek zmienił i kogo ten rynek dzisiaj preferuje? Rynek zależy gdzie, tak jak powiedział Ernest, ale ja pokuszę się o taką jednak generalizację, że jednak rynek pracy preferuje dziś Y-ków. Zdecydowanie przewaga jest po ich stronie i zdarzyło się no, coś, myślę, że nie do przewidzenia dla pokolenia X, to, że powoli za burtą takiego korporacyjnego biznesu i biznesu w ogóle, całe to pokolenie z poziomu menedżerów średniego, wyższego szczebla powoli się znajduje. No dobrze, może powiedzmy najpierw jeszcze na wszelki wypadek, to pewnie wiadomo, ale tak na wszelki wypadek Y. Krótka charakterystyka. Rozumiem, że to też jest stereotyp, wiadomo i tak dalej, ale tak. Jednak spróbujmy. Czym się różni to pokolenie od pokolenia X? Ja bym powiedział tak. Pokolenie X to jest takie pokolenie pewnych trudnych czasów ekonomicznych dla nas. Czyli dla nas posiadanie pralki, nowych szafek w kuchni, samochodu było pewną wartością, o którą myśmy walczyli. Myśmy chcieli tak trochę poczuć się jak na zachodzie. Chcieliśmy zobaczyć pełne sklepy i pójść do sklepu i kupić sobie czekoladę. Mhm. Ja pamiętam te czasy, kiedy stałem w nocy w kolejkę po to, żeby kupić baleron. No tak, pamiętam. Ta pogoń za pewną ekonomią była gdzieś pewną istotą, pewną wartością dla nas. W tej chwili pokolenie młodsze, czyli pokolenie Y, ono już wychowało się w sklepach, w czasach, kiedy w sklepach na półkach było wszystko właściwie, co człowiek miał ochotę kupić, tak? I oni mam wrażenie, że zaczęli szukać trochę innych rzeczy. Oni zaczęli poszukiwać pewnych wartości. Dla nich praca nie jest tylko powodem do tego, żeby zarabiać pieniądze. Oni chcą widzieć wartość pracy. Oni chcą widzieć sens tego, co robią. Oni chcą, żeby praca miała znaczenie. Oni chcą wpływać na coś. Chcą być sprawczy w tym, co robią. No tak, ale to wejdę w słowo. To znaczy, że X-y mają przewagę nad Y-kami. Świat bywa cyniczny, to po pierwsze. A po drugie, X-y są zahartowane. A ci nie są. Ci są właśnie nie, właśnie odwrotnie. Y-ki są zahartowane. Nie, X-y są zahartowane. Nie, Y-ki są zahartowane. Y-ki są zahartowane, bo Y-ki, poprawnie Grzegorz, jak się mylę. Zahartowane są w innych obszarach. W innych rzeczach. Znaczy, i X nigdy nie musiały walczyć o pracę. Ta praca zawsze ich znajdowała. To znaczy niedostatek, na przykład musieliśmy stać w kolejkach po baleron i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, ja od razu jakby wyjaśnię, bo może to gdzieś tam na antenie w różnych rejonach Polski brzmi dziwnie, że X-y nigdy nie musiały walczyć o pracę, kiedy tak jak wspominałem w latach 90. było to 20 i większe bezrobocie, tak. 20% bezrobocie. Mowa o menedżerach, którzy dostali się do korporacji, czy też zaczęli pracować w takim biznesowym kręgu. okołokorporacyjnym w wielkim biznesie i rzeczywiście awanse czy też zmiany pracy nie były żadnym problemem. Natomiast w przypadku pokolenia Y innego rodzaju hard nastąpił. Otóż, no właśnie, jaki? To ciekawe. Otóż pokolenie Y zostało wychowane do wielkich czynów przez rodziców, którzy żyli w innej rzeczywistości, nie mogli do końca się zrealizować do tej nowej, która nastąpiła, nie byli mentalnie przygotowani. Wielkie nadzieje wiązali ze swoimi dziećmi, przygotowali ich na do odegrania roli zwycięzców, do zrobienia kariery. Tymczasem Y zaczęły wchodzić na rynek, na którym nikt na nie nie czekał. Nie było przestrzeni do ciekawej pracy, do samorealizacji, do błyskawicznych karier, takie jakie widzieli u swoich rodziców czy starszych kolegów i musieli sobie z tym poradzić i poradzili sobie. Właśnie, to też przeczy pewnemu stereotypowi, że pokolenie Y to są tacy ludzie chowani pod kloszem, prawda? Bardzo delikatni, że tylko po dobroci z nimi i tak dalej, że się zrażają, obrażają. Okazuje się, że dają sobie świetnie radę, wypierają z rynku pracy pokolenie X, tak? Takie jest przesłanie, jak rozumiem. To wynika z waszych badań. W dużej mierze tak. W dużej mierze tak. I też to, co... Znaczy, Y są bardziej adekwatne do rzeczywistości, którą w tej chwili mamy, tak? Czyli... Co jest takiego adekwatnego? Co pasuje? Nowa technologia, nowe sposoby komunikacji. Zmiany w tych technologiach nieustające w... Umiejętność adaptacji do tych zmian zdecydowanie to jest cecha Y-ów, a X-y były przyzwyczajone w zasadzie do nieustającego progresu. Aha. Według tej samej metody. Są dużo zwinniejsze Y-ki. Ale jedna rzecz mi to jednak nie pasuje. Znaczy wybitnej klasy, no, świetnie przygotowani, wykształceni menedżerowie, mówimy teraz o nich na średni, tak, wyższy szczebel, no, jak tracą pracę, no to potem nie mogą jej znaleźć. Takie też jest przesłanie. Szukają bardzo długo, od kilku do kilkunastu miesięcy, prawda? No, mogą, może to półtora roku być, prawda? Nawet. Nawet lata. Nawet lata. Tak. No więc właśnie. No to teraz, to jest zadziwiające. Weźmy jakąś analogię. Może ona jest, myślenie analogiami jest ryzykowne, ale zawsze. Spróbujmy. No nie wiem, kontrakt kończy się Lewandowskiemu albo Ronaldo, prawda? No to, nie wiem, dziesiątki klubów z otwartymi ramionami przyjmują tych zawodników, płacą im ogromne garze, prawda? No więc dlaczego właśnie ci ludzie mają taki problem? Z prostego bardzo powodu. Z pewnej krzywej demograficznej. Bo powiedzmy, że na stanowisku wyższym, kierowniczym może pracować osoba, która ma 10 lat doświadczeń. I kiedy pokolenie X startowało, czy ktoś, kto miał 10 lat doświadczeń, był już dyrektorem, prezesem, członkiem zarządu, zajmował bardzo wysokie stanowiska. Dzisiaj o to samo stanowisko walczą ludzie, którzy mają 10 lat doświadczeń, 15, 20, 25 i 30 lat doświadczeń. Co więcej, tych pozycji paradoksalnie jest znacząco mniej niż kiedyś. Kiedyś te organizacje non-stop powstawały. Coraz więcej się pojawiało organizacji, przychodziło do Polski. A w tej chwili co mamy? Mamy konsolidację. Mhm. Czyli jedna firma pochłania drugą. W związku z tym nie prezesów ma... Prezesów jest mniej, jest mniej działów HR, jest mniej działów marketingu. W związku z tym to zagęszczenie, to nasycenie jest ogromne. Jest znacznie wyżej niż na tych stanowiskach niżej. A może problemem jest to, że polskie organizacje nie są zainteresowane ludźmi po 50, no bo to by było tak, prawda, wiekowo, prawda? I tak, Polska ma chyba bardzo jakiś niski, bardzo niski współczynnik zatrudnienia tych ludzi, prawda? Tak. Czyli nas, panowie. Niestety, no więc właśnie, w innych krajach jakoś to się dobrze odbywa, w Skandynawii to jest zasług 50+, a w Polsce to jest obciążenie. Tak. To może to jest, znaczy ja rozumiem, że z punktu widzenia, z pozycji, z perspektywy tego, kto traci pracę i ma 50+, no to no może się tam pocieszać, że tak świat jest taki okrutny i płakać. Ale jednak to chyba jest jeden z ważnych powodów, prawda? Że nasze organizacje nie są dostosowane do tego, żeby przygarnąć tych 50-latków i wykorzystać ich talenty i zasoby. Tak. Zdecydowanie. Tak naprawdę ta rzeczywistość taka wolnorynkowa ma w Polsce bardzo krótką historię. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że pokolenie, które weszło na ten rynek z takim impetem, doszło do takiego momentu, do jakiego dochodzą X-y w tak wielką falą. I być może to też jest problem, że nie mamy doświadczenia, jak radzić sobie z czymś takim. Czy to jest wystarczający opis sytuacji? Ale ja bym powiedział też, że mam takie głębokie przekonanie, że w Polsce panuje kult młodości. I że ta wartość wynikająca z pewnego seniority jest w dużym miejscu niedoceniania. Poza tym mam też takie poczucie, nawet pewność, że zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem jest bardzo trudne i bardzo wymagające dla menedżerów. Nie w każdej organizacji menedżerowie są do tego przygotowani i nie w każdej organizacji sobie z tym po prostu radzą. Może nawet nie widzą tej potrzeby i nie chcą sobie z tym radzić, prawda? Ale na takim powiedziałbym codziennym moim funkcjonowaniu ja widzę bardzo mnóstwo sugestii wynikających z tego, że pracodawcy chcą mieć młodych kandydatów. To nie są sugestie wprost powiedziane. Czy nikt mi nie powie, panie Erneście, my chcemy mieć kogoś w wieku 30 lat, bo to jest niezgodne z prawem i tak dalej. Natomiast te sugestie są bardzo jasne. Ale właśnie dlaczego tak jest? No, że organizacje są nieprzystosowane, no to właśnie tylko jest połowa odpowiedzi, no ale to przyczyna musi być głębsza. Myślę, że brak świadomości po części, pewne niezrozumienie. Ale w jakimś stopniu i w jakiejś części również kwestie ekonomiczne. Ile takiej osobie należy zapłacić za pracę na danym stanowisku. To jest w ogóle ciekawe, co Grzegorz teraz mówisz, bo z jednej strony jakby ja też się z tym spotykam, tak? Ale z drugiej strony też te osoby, czy ci menedżerowie wyższego szczebla, niejednokrotnie słyszałem, którzy mówią, panie Erneście, ja zarabiałem olbrzymie pieniądze, ale w tej chwili pieniądze dla mnie nie są problemem. Jestem gotowy pracować za mniejsze pieniądze, za 1/3 tego wynagrodzenia. Panie Erneście, ja już mam dorosłe dzieci, ja już jakby mam mieszkanie. Ja, i tak dalej. Tak, jakby ja nie potrzebuję takich środków. Natomiast to, co chcę, to chciałbym się podzielić tą wiedzą. Chciałbym podzielić się tą wartością i zasobem, które mam. Z drugiej strony od organizacji słyszę taką rzecz. Panie Erneście, on jest przekwalifikowany. On przyjdzie do nas na 3 miesiące, pół roku i za chwileczkę znajdzie sobie inną, lepszej pracę. Że jest za dobry, tak? Że jest za dobry, tak. No więc właśnie. Tak. A tyle się mówi o mentoringu na przykład, prawda, o korzyściach, jakie płyną z doświadczenia. Ale ten strach po stronie menedżerów jest ogromny. Aha. Czyli trudno jest zatrudnić kogoś, kto jest od nas lepszy, a w dodatku chce mniejsze pieniądze niż my być może. To brutalna opowieść jest na razie bardzo. Poza tym też myślę, że istotna jest kwestia takiego głodu. Polacy są bardzo ambitni. Jesteśmy bardzo ambitnym narodem. Jeżeli pracujemy w międzynarodowych zespołach, to Polacy z trudem znoszą to, że inni pracują mniej, że mają więcej urlopów, jeżeli pracują w zespołach ze Skandynawami. Trudne jest do zniesienia dla nas to, że na przykład Ingmar z naszego zespołu jest już drugi raz w roku na 3-tygodniowym urlopie. I jak oni w ogóle pracują? Polacy chcą się wykazywać i też myślę, że z tego powodu chętniej zatrudnia się ludzi, co do których jest pewność, że chcą się wykazać. Taki profil, który przedstawił Ernest, czyli menadżer, który nie chce już pieniędzy, chce przekazać swoją wiedzę, on w kulturze organizacyjnej wielu firm jest nie do przyjęcia. To nie jest ten zestaw wartości, który zdaniem zatrudniających osób jest zestawem, który należy wnieść do tej organizacji. A co trzeba wnieść? Co jest najważniejsze? Myślę, że w naszej rzeczywistości ciągle trzeba być głodnym, trzeba być ambitnym, trzeba się wykazywać i podnosić wydajność, optymalizować, osiągać coraz lepsze wyniki. Smutne. Smutna opowieść. Dobrze, to chyba to jest opis sytuacji, czy coś jeszcze trzeba ważnego dodać do tego opisu, bo może potem byśmy porozmawiali. Myślę, że to mniej więcej chyba to. I co dalej? Co z tym zrobić? Z tak zaistniałą sytuacją. No dobrze, to ja przypomnę. Dzisiaj są z nami Ernest Wenzel, headhunter, i Grzegorz Wierchowiec, który bada kultury organizacyjne. I zapraszamy Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. co? Nie, pytam Ernesta. Panie Grzegorzu, w towarzystwie nie ma tajemnic. Pytam Ernesta. Czy... No dobrze, to teraz powiedzmy, co z tym można zrobić? Może zacznijmy od tego. Co robią źle, nie tak, ci ludzie, którzy szukają pracy, a co powinni zrobić? Popatrzmy na tę brutalną rzeczywistość, na ten smutny obrazek dla nich, zwłaszcza dla nas, dla tych ludzi z pokolenia X. No i najpierw pokażmy te błędy, a potem może jakieś propozycje rozwiązań i może też nasi słuchacze na tym skorzystają, też może zechcą coś powiedzieć od siebie, zapytać, skomentować, no to oczywiście zapraszamy. No to co robią źle? No pierwszą taką rzeczą, która jest zdumiewająca, która nam też wyszła z badań, to, że menedżer, który stracił pracę, wyjeżdża najpierw na wakacje. Mówi, jestem zmęczony, żyję w świecie, w którym nie będę miał żadnych problemów ze znalezieniem pracy, w którym non-stop słyszę, że mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy, w związku z tym wyjadę na zasłużone wakacje, odpocznę sobie, mam półroczną odprawę, mam za co żyć. I to jest duży błąd? To jest duży błąd. To jest duży błąd, bo za taką decyzją stoi lęk. Stoi lęk, a jeżeli się ucieka przed lękiem, to lęk rośnie. Ten lęk w takim dialogu wewnętrznym człowiek wyraża sobie na dwa sposoby. Jeden to jest ten, o którym wspomniał Ernest, że jestem ekspertem, zawodowcem. Kto jak nie ja zarządzi lepiej moją karierą w jej punkcie zwrotnym. Dam radę, ale zajmę się tym potem. Aha. Teraz jadę na wakacje. A drugi głos, też podszyty lękiem, mówi trochę inaczej. Jestem zbyt zmęczony, a reguły rynku są teraz jakieś dziwne. Wolę je rozkminić ze świeżą głową. Teraz muszę troszeczkę odpocząć. Nabrać dystansu, złapać luz. Wyjadę sobie na wakacje. W obu przypadkach ci ludzie po kilku tygodniach wracają. Znaczna część tych osób jedzie na drugie wakacje. Jeszcze, żeby odpocząć, wracają. Tak, albo, robią, tak. Tak, albo robią remont w mieszkaniu, które niedawno nie mieli czasu zrobić. Albo no tak. No tak. Tak, czas mija, ten lęk gdzieś tam, który mi towarzyszył, urósł, nie został zarządzony, że tak powiem, nie zarządzono nim, w związku z tym on zaczyna rządzić i zaczyna się robić nerwowo. Aha, ten lęk jest, pan wymienił to wypowiedział to słowo, nie wiem, z 5 razy przynajmniej, prawda? To może o tym jeszcze dalej powiemy, dlaczego tak bardzo jest dużo tego lęku i jak można zamienić te postawy, jeśli można. No ale... Jest też takie przekonanie, znalazłem taką listę w panów raporcie, takie przekonania nieadaptacyjne, no nie wiem, nie pamiętam jak to się tam nazywała, ta tabelka. Jedno z nich było takie, że poszukiwanie pracy nie zależy od moich kompetencji, ale od znajomości i układów i od szczęścia. Jest takie przekonanie. No właśnie, ale... No tak, bądźmy poważni, to w dużej mierze zależy jednak od znajomości, układów, pozycji towarzyskiej, koneksji politycznych, prawda? Oczywiście. Zawsze coś zależy. A zawsze coś też nie zależy. Czyli do pewnego stopnia mamy wpływ, a do pewnego nie mamy wpływu. W związku z tym nie zajmujmy się rzeczami, na którymi nie mamy wpływu. No tak, po stoisku. No właśnie, i skupmy się na tych rzeczach, na które mamy wpływ, tak? I, prawda. I w tym obszarze, gdzie mamy wpływ, mamy sporo rzeczy, które możemy zrobić. Aha. No, ale... To może, można tak powiedzieć, no to należałoby może w takim razie zdobyć koneksje polityczno-towarzyskie. To mamy. Ale zobacz, ale tutaj mówimy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jak mówimy sobie o tak zwanym networkingu, o budowaniu relacji, o budowaniu jakiejś takiej sieci wzajemnych powiązań i w takim poczuciu, że mam pewien wizerunek jako osoby, która jest ekspertem, która jest fachowcem w danej dziedzinie, to ma pewną swoją wartość. I teraz pytanie, czy my świadomie, mając naszą pracę, budujemy ten wizerunek, czy nie? Czy my zaczynamy go budować wtedy, kiedy straciliśmy pracę? Bo tego wizerunku nie zbudujemy w 2 miesiące, w 3 miesiące, czy w pół roku. To są elementy, które buduje się latami. I teraz pytanie, czy jak ja mam tą pracę, to dbam o ten wizerunek, czy nie? To trzeba zrobić, tak, przekładając to na proste pytanie. Poza tym nasza rzeczywistość troszeczkę się zmieniła. W tym sensie, że ludzie często myślą o pracy, którą znajdą w swojej bańce. Teraz wszyscy żyjemy w swoich bańkach i myślimy kategoriami tych baniek, ale w tej chwili jest wiele innych baniek z pracą, których nie widzimy i do których nie dotrzemy, jeżeli nie użyjemy profesjonalnych narzędzi i nie przebijemy tej swojej bańki. Jest to absolutnie konieczne i to jest taka nowość, coś takiego, czego menedżerowie nie doświadczali pewnie jeszcze kilka lat temu tak dotkliwie i nie wiem, czy się Ernest ze mną zgodzisz, czy do tego celu głównie, do przebijania baniek, wychodzenia poza kręgi, pierwszy krąg znajomych, drugi krąg znajomych, szukanie pracy w trzecim kręgu znajomych, to jest prawdziwa sztuka. Aha, to ciekawe. Co to znaczy? Jak to trzeba zrobić? Czyli trzeba do tego podejść trochę tak, jak do budowania własnego wizerunku. Czyli trzeba się zająć takim własnym własnym wizerunkiem. Czyli możemy tutaj po pierwsze udzielać się podczas różnego rodzaju konferencji. Możemy publikować różnego rodzaju... Ale ci ludzie to robią przecież, ci menedżerowie średniego, wyższego szczebla, nie? Nieprawda, nie wszyscy. Jak ktoś jest na takim stanowisku, no to chyba to jest już... Nie wszyscy. Albo w niewłaściwy sposób. Ale też bardzo często dzieje się tak, że kiedy dzwonią headhunterzy i chcą się spotkać, to oni mówią, nie mam czasu. Nie teraz, bo jestem zajęty. A w momencie, kiedy się sytuacja odwraca, kiedy to oni potrzebują skontaktować się... Headhunterzy nie dzwonią. Headhunterzy przestają dzwonić. I też to, co jest, to jest znamienne bardzo, to jest to, że ludzie w tych momentach, kiedy zajmują kluczowe swoje stanowiska w organizacjach, mylą dwie rzeczy. Swoją rozpoznawalność i poczucie wpływu z dawcą biznesu. Ci ludzie są dawcą biznesu. Oni są demiurgami. Mówią, tobie dam biznes, a tobie nie dam biznesu. Jak nie mam co dać, to jak nie mam co dać, to kim ja jestem? Aha. Oni budują swoją pozycję, swoje poczucie własnej wartości w oparciu o pozycję, którą zajmują. Ilustracją jest na przykład opowieść mojego znajomego, który był... Będzie krótsza czy dłuższa ilustracja? Świetnie, dziękuję. Który był dyrektorem marketingu w bardzo dużej i znanej wszystkim firmie. Pod każdym jego postem na LinkedInie, gdziekolwiek, w każdym medium społecznościowym było kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset lajków, poleceń, komentarzy i tym podobnych gratulacji. W momencie, kiedy pożegnał się z tym stanowiskiem, liczba ta skurczyła się do 5-10% ku jego wielkiemu zdumieniu. No tak, i to oczywiście gorycz może człowieka przepełnić, to prawda, rozumiem, ale trzeba się jakoś w tej sytuacji odnaleźć i teraz o tym rozmawiamy. To może porozmawiamy jeszcze ze słuchaczami i może potem, nie wiem, skomentujemy, no, zobaczymy. Zapraszam Państwa, Ernest Wencel i Grzegorz Wierchowiec są dzisiaj z nami. Dobry wieczór. Pan Grzegorz i pan Jacek czeka, więc panie Grzegorzu, witam, zapraszam, słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, było o lęku, więc jeszcze może a propos. Tak mi się wydaje, że jakby liderzy, którzy boją się zatrudniać lepszych od siebie, popełniają jakby podstawowy błąd na różnych zresztą poziomach, ale jakby zamykają w swojej organizacji też drogę do rozwoju, dlatego że właśnie ich rolą jest to, żeby mieć zespół lepszych od siebie, ale żeby ci lepsi od nich chcieli dla nich pracować. No właśnie, tak by się chciało, to prawda. I to jakby myślę, że najbardziej jest dotkliwe w przestrzeni instytucji publicznych, że tutaj jakby to jakby pewnie się dzieje najbardziej, chociaż zakładam, że w korporacjach i wszędzie indziej też się zdarza, bo tak naprawdę tutaj decydujący jest czynnik ludzki tak naprawdę i nie on jest jakby wszędzie podobny, więc albo bywa podobny, no to tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. I pan Jacek jeszcze. Dobry wieczór, witam w Trójce, halo. Dobry wieczór. Chciałbym zadać pytanie, czy mógłby pan coś poradzić na temat, jak X-y mają przyjąć taktykę, jeżeli idą do pracy, gdzie menadżerowie mają 30 lat doświadczenia, 70 plus wieku i będą do końca życia pełnić te funkcje, bo w tym momencie jest to możliwe z nową ustawą o wyższym szkolnictwie. Ciekawe pytanie, trochę... No dobrze, spróbujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zacznijmy od komentarza na temat pierwszy. No to ten słynny napis na nagrobku wielkiego, prawda, człowieka, który zażyczył sobie, żeby tam było napisane, tu leży ten, który pracował z lepszymi od siebie. No coś takiego, prawda? Tak by się chciało, ale tak to nie wygląda, jak rozumiem, w Polsce. No dobrze, ale popatrzmy tak z perspektywy takiego biznesu, nazwijmy to. Dlaczego ja, jako menadżer, mam zatrudnić lepszego od siebie i za mniejsze pieniądze człowieka? No dlatego, że moja drużyna wtedy będzie lepiej grała, jeżeli potrafię tą drużynę poprowadzić. Ale wtedy, jakie jest racjonalne uzasadnienie, żebym ja pozostał na tym miejscu? Skoro jest ktoś lepszy ode mnie i za mniejsze pieniądze, po co? Dla dobrej organizacji powinienem się zwolnić. Tak. Dziękuję bardzo. Ta odpowiedź jest z pewnego poziomu rzeczywiście jest przekonująca i właśnie nic zadać, nic ująć, to prawda. No, a z tego drugiego poziomu, znaczy nie mam na myśli drugi telefon i to trochę odwrócenie sytuacji, to znaczy X jest menedżerem, a jego podwładnymi są starsi od niego ludzie, którzy będą tam pracowali prawdopodobnie, no nie wiem, do emerytury albo jeszcze dalej. To co? Myślę, że poważne miny, takich badań nie zrobiliście. Że X jest menedżerem i będzie pracował do końca... No ze starszymi ludźmi, 70+, tak zrozumiałem to, co powiedział pan Jacek. Wydaje mi się, że to chyba nie jest do końca możliwe. Wydaje mi się, że ta zmiana jednak następuje pokoleniowa. No. Może ona nie dzieje się bardzo szybko, ale ona chyba następuje. To jest w ogóle trudne. Widzę po minach, że to jest trudne. Trudne zadanie i troszeczkę obok tego tematu, który zbadaliśmy, to 70-latkowie to pokolenie baby boomers, czyli jeszcze inny zestaw cech, motywacji, wartości, styli pracy. W takim razie zamówienie na badania kolejne. No, na razie to nie, bardzo nie macie pomysłu. Słuchaczowi będziemy no, oczywiście ciekawe bardzo pytanie. Mm-hmm. Ciekawe, tak. Oczywiście. To bardzo przepraszamy, że tak jakoś nie ma odpowiedzi, ale może następnym razem. To co jeszcze? No dobrze, teraz bardzo proszę panowie powiedzieć, no to co, jak się mamy zachować jako, nie w tej sytuacji, że powiedzmy 50 i 70 plus, tylko w takiej sytuacji, gdy tak częściej następuje 50, a i konkurencja w postaci pokolenia Y. No jak się zabierać za to poszukiwanie? Trochę już mówiliście, ale tak. jeszcze dalej. Ja zachęcam do takiego myślenia, że poszukiwanie pracy jest procesem stricte sprzedażowym. Mhm. Ten proces się niczym nie różni od procesu sprzedażowego. Czyli mamy dwie strony. Jedna osoba, która ma pewną potrzebę, czyli w tym przypadku pracodawca, czy poszukuje odpowiedniego pracownika, który będzie miał odpowiednie kompetencje, doświadczenia, odpowiednie certyfikaty, uprawnienia, etc., etc. I z drugiej strony musi być ktoś, kto spełni te potrzeby. I muszą się spotkać w ramach pewnego porozumienia dotyczącego wynagrodzenia. Czy właściwie pracownik świadczy pewnego rodzaju usługę, jest usługodawcą. I teraz jak popatrzymy na to z tej perspektywy, no to mamy gdzieś takie dwa takie, powiedziałbym, główne wątki, nad którymi moim zdaniem należy pracować, czy też jakby rozwijać. Czyli z jednej strony trzeba zastanowić się, to co ja mogę zrobić ze swojej strony, aby stać się doskonałym usługodawcą. Czyli co ja mogę zrobić, w cudzysłowie, żeby mieć najlepszy na rynku produkt. I tutaj zaczynamy od bardzo podstawowych, prostych rzeczy. Co to znaczy, że mam dobre CV? Jak zmaksymalizować szansę, żeby zostać zaproszonym na rozmowę rekrutacyjną? Tu już chyba wspomniałeś o tym. Znaczy, ja myślę, że z tego przewodu myślowego, tak, który się tutaj wyłania, to znaczy, że tam trzeba napisać bardzo mało rzeczy i sporo osiągnięć wykasować, żeby nie być za dobrym, ja jak bym rozumiem, powiedział, czy nie? Trochę może tak, ale troszkę... To może cyniczne, co mówię teraz, Cyniczne, to nie jest cyniczne. To jest, powiedziałbym, trzeba być adekwatnym trochę do tego, czego pracodawca poszukuje. No bo zobacz, bo idąc tym tokiem rozumowania, że mamy rodzaj transakcji, umowy jakiejś, pewnego rodzaju, to ogłoszenie, które znajdujemy, jest niczym innym jak nie zapytaniem ofertowym. Czyli pracodawca mówi, czego ja chcę, aby ten mój pracownik przyszły dla mnie zrobił i kim on powinien być, jakie powinien być umiejętności. I teraz, odnosząc się do tego, o czym powiedziałeś, w sensie wykasować, Tak, nie dawać tych informacji, które są niepotrzebne. Czyli trzeba pokazać, że te twoje umiejętności wprost odpowiadają na potrzeby pracodawcy. A te, które są poza tym obszarem, nie są warte wymienienia w tym czasie. Ja ze swojej strony już, jeżeli dostaniemy taką pracę, radziłbym z kolei trzymać się tej ścieżki już dzień po dniu, projekt za projektem, realizując, pracując z innymi, nie odwoływać się do swoich dawnych przewag, sukcesów, do doświadczeń i temu podobnych. To nikogo nie interesuje. Ludzi interesują ich problemy i sposoby ich rozwiązania. I należy się na tym skupić, dostarczać ludziom to, czego potrzebują, czyli rozwiązań. Nie opowiadając o historiach i rozwiązaniach, których się dostarczyło 10, 5 czy 15 lat temu. Nie, to nie jest droga. Czy to, co mówi Grzegorz, ja też widzę podczas rozmów rekrutacyjnych, że jak się temu bliżej przyjrzeć, to tak naprawdę pracodawca w oparciu o doświadczenia z przeszłości kandydata decyduje o swojej przyszłości. Te doświadczenia i sukcesy, które miał kandydat kiedyś, one się mają nijak do współczesnego momentu, w którym człowiek się znajduje. Czyli pracodawca mówi, ja mam jakiś problem teraz i twoje doświadczenia, które były kiedyś, są w jakimś sensie trochę analogią, trochę na tej podstawie możemy przypuszczać i zakładać, że skoro potrafiłeś sobie poradzić w tej firmie i w tej, i w tej, i w tamtej, to my tak sobie drogą, powiedziałbym, podobnych mechanizmów, którymi się posługujesz, założyć, że też odniesiesz sukces i też sobie poradzić, ale to wcale nie jest pewne. I teraz moim zdaniem to, co jest dobre i to, co warto wykorzystać podczas takiej rozmowy rekrutacyjnej, to pokazać, jak te moje doświadczenia z przeszłości mają się do tego, co pracodawca w danym momencie potrzebuje. Czyli zadając proste pytanie. Dobrze, ale to na razie to już jesteśmy przy rozmowie kwalifikacyjnej, prawda? Jak już nas zaproszą tam na ale przecież najpierw jest CV, to może jeszcze dokończmy. No co z tym CV? Czy to trzeba je napisać w jakiś specjalny sposób, który się odnosi do nowej ery, nowych mediów? No nie wiem. Są trzy rzeczy, które są decydujące. Ja to nazywam wygrywającym CV. No, ciekawe. Są trzy rzeczy. Po pierwsze, odnieść się wprost, możliwie najpełniejszy sposób do tego, o co pyta pracodawca w twoim ogłoszeniu. I opisz to możliwie najprostszym językiem, jak potrafisz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to pokazać sukces. Że jestem człowiekiem, który nie tylko ma doświadczenia, którego potrzebuje pracodawca, ale również odniosłem sukcesy w przeszłości. Z tym delikatnie, jak słyszeliśmy, one mogą być przeszkodą. Znaczy, jeżeli te sukcesy odnoszą się do tego... Do tego wycinka, tak? Do tego wycinka, to jest adekwatne i to jest gdzieś ważne. Natomiast w tych sukcesach ważne jest to, że żeby pokazać ten sukces, żeby to było takie poczucie, że ja się nie przechwalam, ja nie opowiadam o tym sukcesie w taki deklaratywny sposób, że odniosłem sukces i już, to warto jest pokazać to w takim kontekście. Pokaż, jaki był kontekst, jaka była sytuacja, jakie były okoliczności, powiedz, co konkretnie zrobiłeś, jakieś działania podjąłeś i jaki uzyskałeś rezultat. No a trzecia rzecz, to chyba mówiłeś o... Trzecia rzecz, tak? O trzech. To jest coś, co jest nawiązaniem do listu motywacyjnego. Kiedyś było coś takiego jak list motywacyjny, on był powszechny. W tej chwili już tego właściwie nie ma, co nie znaczy, że potrzeby wynikające z listu motywacyjnego zniknęły. Czyli warto jest pokazać, kim ja tak naprawdę jestem, jaką ja jestem osobą, żeby tak poczuć trochę tego. I pracodawcy marzą o jednej prostej bardzo rzeczy. Oni chcą zobaczyć, jak naturalne predyspozycje danego kandydata korelują ze stanowiskiem, na które on będzie aplikował. Żeby podać taki prosty przykład. No właśnie. Kiedy mówimy, że kandydat wywodzi się ze sportu, Bardzo lubi rywalizację, bardzo lubi treningi, jest bardzo zdyscyplinowany, wie, co to jest plan treningowy, wie, co to jest samodyscyplina, wie, co to znaczy nie odpuszczać sobie, lubi konkurencyjność i rywalizacyjność. Jak to odniesiemy do sprzedaży, To mamy tą samą narrację, mamy tą samą opowieść. Czyli wiemy, co jest plan sprzedaży w tej chwili, no tak, w tym przypadku. Tak. I to jakby, to jest dokładnie ta sama historia. Czyli jego naturalne predyspozycje i cechy osobowości świetnie wpisują się w tą rolę. No dobrze, to CV, tak? Rozumiem, że tak powinno być. Tak. A teraz rozmowa kwalifikacyjna. Przerwałem, bo chciałem utrzymać ten rytm. No jak już tam się znajdziemy w świetle reflektorów, to co wtedy? To chyba ci z X mają łatwiej, jak już się przedostaną przez te zasieki, prawda? Czy nie? Tak coś czuję. Moim zdaniem i łatwiej, i trudniej, bo z jednej strony mają bagaż doświadczeń, bagaż sukcesów, ale też to grozi niebezpieczeństwem przytłoczenia swojego rozmówcy tym bagażem. Bo pierwsza reakcja, zwłaszcza kiedy pojawia się życzliwość po drugiej stronie, czy też tą życzliwość się czuje, to ta opowieść, to chce się opowiedzieć o sobie jak najwięcej, jak najlepiej, koncentrując tą opowieść na tym, co człowiek nie tyle może zaoferować drugiej osobie, ile co posiada. A rozmowa o takim, czy też opowieść o własnych zasobach, no może zaprowadzić kandydata na manowce, bo lepiej jednak odnosić się do konkretnych oczekiwań pracodawcy, niż tak jak ale możemy jest... wokół tego do mówienia o sobie. Ja bym chciał powiedzieć coś wywrotowego. Wywrotowego w tym sensie, że dla mnie taka sytuacja rekrutacyjna jest bardzo szczególnym momentem w całym procesie poszukiwania pracy. Mhm. I ta sytuacja mówi tak. Kiedy mamy mniej więcej 3-7 CV osób, które są zaproszone na rozmowę rekrutacyjną, to decyzja o tym, kto dostanie pracę, kto nie, na ogół nie zależy od kompetencji kandydatów, bo oni są już po wstępnej selekcji i oni na ogół są bardzo porównywalni. Mhm. Decyzja leży na poziomie chemii, a tak naprawdę leży na poziomie jednego bardzo banalnego pytania. No jakiego? Proszę mi coś o sobie opowiedzieć. Aha. I tutaj znowu wracamy do tego, kim ja jestem, do budowania swojej pewnej tożsamości. Rozmowy rekrutacyjne w 90% mają pewien spójną narrację, pewien spójny schemat. No. Mamy trzy części. Pierwsza część, kiedy pracodawca mówi: opowiem trochę o firmie, kim jesteśmy. Druga część, kiedy zadajemy pytania kandydatowi. I trzecia część, kiedy kandydat może zapytać pracodawcę o pytania, które jego nurtują. Ja co powinien zapytać? I teraz podczas jakby wracając jeszcze do tego najważniejszego moim zdaniem pytania w procesie rekrutacyjnym. Kiedy przechodzimy najczęściej po stronie pracodawcy do pytania kandydata, to najczęściej pada takie pytanie: panie Wojtku, to proszę coś o sobie powiedzieć, albo proszę nam się przedstawić, albo proszę nam powiedzieć coś, czego nie ma w tym CV. Tak? I wtedy zaczynamy mówić o sobie. I teraz jakby ważne jest to, żeby być do tego przygotowanym. Ważne, żeby sobie odpowiedzieć sobie, kim ja jestem. Jakby jaki jest powód, dlaczego ja chcę znaleźć tą pracę. I teraz zadbanie o to, żebyśmy w odpowiedni sposób to siebie zaprezentowali, budzi w nas pewne emocje. My chcemy temu komuś sprzyjać albo nie. Czy na poziomie bardzo banalnego pytania pod tytułem proszę nam się przedstawić, uruchamia się w kilkanaście, może dwie minuty pewien narrator, który mówi: jestem za albo nie, albo przeciw. I cała rozmowa rekrutacyjna jest dokładnie tylko i wyłącznie racjonalizowaniem decyzji, która zapadła na poziomie tego banalnego pytania. Dziękuję bardzo. Ernest Wencer, Grzegorz Wierchowiec byli dzisiaj z nami. Elżbieta Malinowska realizuje program. Dziękuję. Edyta Kocempa jest jego wydawcą. Dziękuję. Dziękuję Państwu i do jutra. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch.